To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 grudnia, jest 7. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska apeluje do prezydenta o zawetowanie ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Wicepremier Morawiecki desygnowany na premiera, Beata Szydło prawdopodobnie będzie wicepremierem. Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Platforma Obywatelska będzie apelować do Andrzeja Dudy o weta do uchwalonych wczoraj przez Sejm ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. To projekty prezydenckie, ale z poprawkami PiSu. Poprawki opozycji zostały odrzucone. Oczekujemy od prezydenta Dudy zawetowania tych dwóch ustaw. Taką obietnicę złożył nam na spotkaniu 2 miesiące temu. Nie może być tak, że strażnik konstytucji, głowa państwa, bierze udział w łamaniu konstytucji w taki sposób, że prowadzi to wprost do odebrania sądom niezawisłości. Mówił szef PO Grzegorz Schetyna. Nawiązał też do tego, że Komisja Wenecka przyjęła wczoraj dwie opinie na temat ustaw i projektów ustaw dotyczących reformy sądownictwa w Polsce. Według komisji zmiany stanowią poważne zagrożenie dla sądownictwa. Według PiSu, wbrew twierdzeniom opozycji, ustawy są konstytucyjne, a Polacy czekają na te reformy. A prezydencki minister Paweł Mucha, pytany o ocenę dwóch przyjętych przez Sejm ustaw, mówił wczoraj tak. Jeszcze Senat. Będziemy patrzeć. Senat ma zająć się ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym w przyszłym tygodniu. Od kilku dni przed Sejmem protestują przeciwnicy zmian w sądownictwie wprowadzanych przez PiS. Scenariusz jest taki. W poniedziałek Mateusz Morawiecki przedstawia skład swojego rządu, we wtorek wygłosi exposé. Wczoraj prezydent powierzył dotychczasowemu wicepremierowi misję tworzenia nowego gabinetu. Przyjął dymisję Beaty Szydło. Andrzej Duda dziękował ustępującej premier za dobre 2 lata rządów. Pani premier, bardzo dziękuję. To była pani premier dobra służba. Ja wiem, że to był wielki wysiłek, ogromny. Prezydent wśród zasług rządu Beaty Szydło wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego, program 500+, i podniesienie płacy minimalnej. Zwracając się do nowego premiera, powiedział, że czeka go trudna misja, a Mateusz Morawiecki obiecał, że będzie realizował program Zjednoczonej Prawicy. A żeby jak najlepiej służyć polskiemu społeczeństwu, służyć polskim rodzinom, bo to była taka latarnia, która świeci bardzo mocno dla nas i która chce, żeby jak najmocniej świeciła w przyszłości. Mateusz Morawiecki to były bankowiec, menadżer i działacz gospodarczy. Jest synem Kornela Morawieckiego, założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że według polityków PiSu ustępująca premier ma być wicepremierem. Generał Jarosław Kraszewski odwoła się od decyzji SKW do premiera, zapowiada rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński i podkreśla, że prezydent Andrzej Duda jest przekonany, iż sprawa zakończy się dla generała pozytywnie. Wczoraj najbliższy wojskowy doradca prezydenta został poinformowany przez służbę kontrwywiadu wojskowego o cofnięciu mu dostępu do informacji niejawnych. Podległa mu SKW w czerwcu wszczęła wobec generała postępowanie sprawdzające, a cała ta sprawa to kolejna odsłona w konflikcie na linii prezydent-minister obrony. Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie A-. Perspektywa tej oceny jest stabilna. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński liczy na lepsze oceny w przyszłości. Mówi o dwóch nowych motorach polskiej gospodarki, które uwidoczniły się w trzecim kwartale. Rozumiemy, że agencje potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby zobaczyć, jak ten trend utrzyma się w kolejnych kwartałach, czyli dalszy wzrost inwestycji, jak również wzrost eksportu. Według agencji główną przeszkodą dla wzrostu gospodarczego w Polsce mogą być ograniczenia mocy produkcyjnych spowodowane brakiem pracowników. Donald Trump ogłosił stan zagrożenia w 5 gminach Kalifornii, którą nadal pustoszą groźne pożary. Z ogniem walczą tysiące strażaków. W Kalifornii płonie 6 dużych pożarów. Ogień strawił już obszar o powierzchni 65 tysięcy hektarów. Od początku tygodnia 190 tysięcy Kalifornijczyków musiało uciekać w bezpieczne miejsca. Z ogniem walczy w tej chwili ponad 5,5 tysiąca strażaków. Walkę z żywiołem utrudnia silny i suchy wiatr w porywach do 90 km na godzinę. W najgroźniejszym z pożarów zlokalizowanym w rejonie miasta Ventura spłonęło już 50 tysięcy hektarów lasów i traw. Z dymem poszło tam prawie 500 domów. Pożar ten strażacy opanowali jednak jak dotąd zaledwie w 10%. Gubernator Jerry Brown wystąpił do władz federalnych o pomoc w walce z żywiołem. W odpowiedzi prezydent Donald Trump wydał deklarację o stanie zagrożenia w gminach Los Angeles, Riverside, San Diego, Santa Barbara i Ventura. Amerykański prezydent polecił Departamentowi Bezpieczeństwa Kraju i Agencji Zarządzania Kryzysowego udzielenie pomocy w walce z ogniem oraz pomoc poszkodowanym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja. Wawel S.A. i Grupa Mlekowita laureatami nagród Forum Przemysłowego w Karpaczu. Producent słodyczy został laureatem w kategorii inwestor. Mleczny potentat zwyciężył w kategorii inwestycja. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali. W imieniu Mlekowity dziękował pełnomocnik zarządu firmy Jerzy Głowacki. Ta największa w Europie Środkowej grupa mleczarń jest dowodem na to, że można postawić na jakość i na tym zbudować sukces. Nagrodę dla Wawelu S.A. odbierał członek zarządu spółki Wojciech Winkiel. Kolejny wielki dzień w 107-letniej historii tego słodkiego Wawelu oczywiście. Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia, a to był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Tomasz Grostowski. Piłka na początek. Dwa spotkania w Ekstraklasie. Górnik Zabrze zremisował z Lechią Gdańsk 1-1. Widzów w Zabrzu znowu ponad 20 tysięcy. W tym meczu wszyscy chcieli wygrać. To nic nowego, ale tym razem wszyscy mogli wygrać. Błażej Augustyn z Lechii. Mecz był w zasadzie bardzo otwarty z obydwu stron. Było dużo akcji, sytuacji. Myślę, że wynik zasłużony dla obu drużyn. Nastawialiśmy się cały tydzień oczywiście i przygotowywaliśmy się, żeby tutaj wywieźć 3 punkty, ale wiadomo, no, sytuacje meczowe są różne. Potoczyło się tak, a nie inaczej. Jest remis. Był, myślę, ciekawy mecz i jesteśmy zadowoleni. Wiadomo, że chcielibyśmy wygrać, no, ale nie zawsze można. W drugim spotkaniu Sandecja na Wysącz przegrała z Jagiellonią 0-1, mówi obrońca Sandecji Adrian Basta. No na pewno szkoda, nie ma co ukrywać, że szkoda. Gdzieś nie możemy tej, powiedzmy, słabszej pasy przełamać. Najlepsza okazja była tydzień temu z Legią, nie udało się. Chcieliśmy za wszelką cenę wygrać, no ale trudno, taka jest piłka. Byliśmy słabszym zespołem, nie ma o czym mówić. W tej sytuacji Górnik jest liderem tabeli, ma 36 punktów, 3 punkty mniej ma Jagiellonia, 4 punkty mniej ma Legia, która dziś zagra z Brugbetem Termaliką Nieciecza. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch wystąpią w Titize Neustadt w trzecim drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wystąpią, o ile nie będzie wiało. Wczoraj wiało, trzeba było odwołać kwalifikacje. Konkurs dziś ma rozpocząć się o godzinie 16. Zobaczymy. W tym samym składzie jak dzisiaj nasi rywalizowali w dwóch poprzednich konkursach. W jednym było bardzo dobrze, w drugim było trochę gorzej. Nasze łyżwiarki szybkie za to wystartują w Pyeongchangu. Wczoraj, jadąc w składzie Bachleda Curuś, Bosiek i Woźniak, zajęły 7 miejsce w wyścigu drużynowym zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City. Zakwalifikować natomiast do igrzysk nie udało się mężczyznom. Konrad Niedźwiecki, Zbigniew Brudka i Jan Szymański co prawda poprawili rekord Polski, ale to nie wystarczyło, by zapewnić sobie udział w igrzyskach, a przypomnę, że 4 lata temu, 3 w zasadzie w Soczi, oba zespoły były na podium. Weronika Nowakowska zajęła 22 miejsce w sprincie na 7,5 km biatlonowego Pucharu Świata w Hochfilzen. Jak mówiła, czuła się znakomicie, strzelała dobrze, była szansa na 1. dziesiątkę, no ale jak okazało się, że może być dobrze, to przyszedł lekki paraliż, strach przed sukcesem i skończyło się na 2 pudłach w ostatnim strzelaniu, no i po szansach. Ale że w Hochfilzen są jeszcze 2 biegi, są jeszcze 2 szanse. Czy Państwo już głosowali w plebiscycie Polskiego Radia na najlepszego sportowca Polski? Jeżeli jeszcze nie, proszę się zorientować. Wszystko na naszych stronach radiowych, a więcej o plebiscycie za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dziś ma miejscami padać śnieg i śnieg z deszczem, w całym kraju sporo chmur, ale najwięcej na południowym wschodzie. W Bieszczadach opady śniegu będą intensywne. Termometry pokażą przeważnie 2-3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Smartfon Huawei P9 Lite za jedyne 777 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Dobra, czarna kawa i możemy zaczynać naszą przygodę z porannym programem Poczekalnia Listy Przebojów Programu Trzeciego, jak w każdą sobotę. Prawie jak w każdą sobotę Iwanka Kunewa realizuje dzisiaj nasz program. Piotr Kordaszewski przy telefonach i komputerach i dba o w miarę ogólny porządek tutaj. A na początek Bad Hat i Joe Bonamassa i dobre wiadomości dla wszystkich fanów takich jak ja. Dlatego proszę mnie nie pytać, czy mi się podoba, bo mnie się podoba wszystko, co oni robią. Kiedyś ten utwór, jak Państwo wiedzą, w latach 70. należał do Ike'a i Tiny. No a teraz taka interpretacja Black Coffee, Beth i Joe. No i jak Państwo wiedzą, w styczniu nowa płyta i na tej nowej płycie ten utwór się znajdzie. Jeśli się nie mylę, to będzie w ogóle utwór tytułowy. No a potem jeszcze chwila oczekiwania i Joe przyjeżdża do naszego kraju, by znowu czarować grą na gitarze i swoją osobą. A skoro zahaczyłem o koncerty o poranku, to obiecałem, że opowiem o koncercie zespołu, który zamieszał mi w głowie w 2017 roku, no bo skoro praktycznie cały czas mam przy sobie ich płytę, to znaczy, że to jest najfajniejszy zespół, jaki się pojawił w tym roku i moja ulubiona płyta. Ale nim Państwu opowiem o koncercie, opowiem o rzeczy, która jest bardzo prywatna, ale chcę o niej opowiedzieć, ponieważ pokazuję, jaką mam wspaniałą koleżankę. Otóż, jak Państwo wiedzą, długo przed rozpoczęciem koncertu Cigarettes After Sex zabrakło biletów. I łaziłem tu markotny po korytarzach programu trzeciego, bo nie miałem takiego biletu i bardzo się martwiłem, że ich nie zobaczę na żywo. A tu co się wydarzyło? Na kilka godzin przed koncertem zadzwoniła do mnie Ania Gacek. I powiedziała: panie Piotrze, niech pan się pakuje, odstępuje panu swoją wejściówkę. No tak się bardzo wzruszyłem, tak bardzo jestem Ani wdzięczny, dziękuję Aniu. No i przyjąłem to zaproszenie i pojechałem do Progresji w Warszawie, by zobaczyć zespół na żywo. To, co uderzyło mnie od samego wejścia, to tłumy. Niesłychane tłumy, a wśród tych tłumów niesłychana ilość młodych ludzi. Najczęściej były to pary, bo muzyka jest taka, że przyciąga ludzi do siebie. No i co? No i wejście na salę koncertową. Koncert rozpoczął się z lekkim opóźnieniem i w trakcie koncertu były lekkie kłopoty z dźwiękiem. Ale z jaką klasą zachowali się Greg i jego koledzy? Nie było ani jednego słowa skargi. Po prostu grali pierwszą część koncertu, ale w pewnym momencie ten błąd dźwięku, który przypominał, jak mówił Darek Pieruk, szorowanie tym stropianem po szybie, dał się we znaki zespołowi i Greg z niezwykłą kulturą powiedział, że zróbmy sobie 15 minut przerwy, może się z tym uporamy. No i było 10 minut przerwy, potem wrócili z dźwiękiem, wszystko już było w porządku i koncert był piękny. Koncert był piękny, a ja na tym koncercie próbowałem wyłapać jakieś słowa o tym, co się stanie na świecie po utworze Sweet, jaki utwór z tej płyty zespół zaproponuje do radia. I wymyśliłem, bo nie powiedzieli tego, wymyśliłem, że wszystkie utwory, które zapowiadali, bo nie zapowiadali wszystkich, to są być może teoretycznie kandydatki czy kandydaci do kolejnego singla z płyty Cigarettes After Sex. Jednym z tych zapowiedzianych utworów był utwór John Wayne. I ja też stawiam na tę piosenkę. He's got so much love for her, but he doesn't know what to do. Sitting in the car, waiting outside of school. He's in for a heartbreak if it's all been blind faith from a point of view. Chase and the girl. ludzi i bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego. Dziękuję Państwu za wszystkie spotkania i wspólne przeżywanie tego koncertu wyjątkowego. Cigarettes After Sex, utwór zatytułowany John Wayne. Kto wie, być może to będzie kolejny utwór, który będziemy często odtwarzać w radiu. Zobaczymy. No i jeszcze jedno stwierdzenie pod hasłem zobaczymy. Podobno przyjadą znowu do Polski. Zobaczymy. Greg ma bardzo nisko zawieszoną gitarę. Obserwowałem go sobie z bliska i gra na tej gitarze w sposób, przynajmniej dla mnie, niezauważalny, no ale ja słabo widzę, jak Państwo wiedzą. Ale słuchając go na żywo, pomyślałem, że albo musiał mieć, albo jeszcze ciągle ma na półkach dużo płyt zespołu The Shadows. Poczekalnia, sobota, teraz po polsku. Barbara Wrońska, Nie czekaj. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydła puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Nie czekaj, Barbara Wrońska w porannym programie. Jeszcze wczoraj w liście przebojów mówiłem Państwu, że mój wysoki kolega z listy na pewno będzie Państwu proponował ten utwór, a tymczasem ja dziś o poranku też sięgam po Aha. Tytuł utworu This is our home. Tak tutaj mówimy o Trójce. Matters what you say.

Jestem bardzo ciekaw, co wykombinował na tej nowej płycie, bo ten utwór The Road Ahead brzmi zachęcająco. Chris Rea dziś w poczekalni. I teraz wymówię magiczne poczekalniowe zakleństwo. Otóż proszę Państwa, abyśmy nie przegapili tego utworu. Piosenka nosi tytuł Collide, a to jest zespół Black Country Communion. Station, the wire to my soul. Nie zgubmy Collide, nie zgubmy Black Country Communion, bo wydaje mi się, że zasługują na coś więcej niż tylko na poczekalnię. Teraz natomiast pojawi się pani, która często odwiedza program trzeci, była kiedyś gościem listy przebojów programu trzeciego, ale nie tylko. Natomiast po liście otrzymałem SMS-a od jej polskich opiekunów wtedy, którzy napisali, że Katie zachwycona powiedziała, że nigdy nie była w takim radiu. Dlatego my także zawsze z radością witamy nowe utwory Katie Malua, nawet jeśli nie należą do niej. Fields of Gold, Katie Malua. Fenomen utworu polega na tym, że niezależnie o której porze tego słuchamy, o jakiej porze tego słuchamy, zawsze brzmi fenomenalnie. A pora jest taka, że jest za 12:07 i tak się układa, że dziś sami znajomi, bo teraz lukator i spółka i z wczoraj wiem z Państwa listów, że jak napisała wczoraj słuchaczka z Krakowa, już w blokach startowych to o spotkaniu z lukatorem i kolegami, a u nas w porannym programie teraz Alone i zespół Toto. Myself out of my bed, getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Then I realize there's no one left to call. Whoa, seems like things ain't what they used to be. Whoa, can't cry anymore. I'm alone. Whoa, will everyone know? Every morning, and no one looks me in the eye. It feels like love has left the world, and I can't help but wonder why. I had that dream. Jeżeli państwo, jak tam ładnie wyskoczą na tej gitarce w pewnym momencie. Toto Alone, do zobaczenia na koncercie. No a teraz coś, co obiecałem państwu wczoraj, a skoro obiecałem, to nie wybaczyliby mi państwo, gdybym tej obietnicy nie dotrzymał. Jest za 8:08, za 8 minut serwis informacyjny, a teraz jeszcze Lunatic Soul. Like when sorrow turns into strength,